اب جو بزرگ حسن و جمال والے جنہوں نے مجھے سوالات قبر میں جوابات میں مجھے جوابات سکھا دیے, میری جو ہے وہ پریشانی دور ہو گئی, مجھ سے عذاب دور ہو گیا. میں نے ان بزرگ سے عرض کی, اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے, آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت درود کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں. یعنی جو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا تو اس کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں, اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے. آپ کا نام نامی اے صلی علی, آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو پنجاب کے شہر اٹک میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم بھی اپنے معمولات میں درود پاک کی کثرت کو شامل کریں. الحمدللہ عزوجل اس کی برکتیں دنیا قبر و آخرت میں حاصل ہوں گی. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی یاد رکھے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, لہذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. حسب حال حسب موقع کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا, ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشاتا کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب, اذکر اللہ, توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل نے انسان کو ایک مختصر وقت کے لیے خاص مقصد یعنی اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور فرمایا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. اور موت اور زندگی کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا, موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچیں کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اب انسان کو اس مختصر وقت میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کے لیے تیاری کرنی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے یہاں پر وہ اعمال کرنے ہیں. جیسا بیج کوئی بوئے گا ویسی فصل کاٹے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ خوب خوب نیک اعمال کرے اور اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچائے, بالخصوص زبان کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے, کیونکہ یہ گناہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ بہت سے لوگ انہیں گناہ تصور ہی نہیں کرتے. انہی گناہوں میں سے, یعنی بہت سے گناہ ایسے ہمارے معاشرے میں آج عام ہو چکے, ان میں ایک گناہ ہے غیبت, جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی اور اٹک فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع کے شرکا بھی, بہت توجہ کے ساتھ اس موضوع اور اس مضمون کو سنیے گا. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ مائی ٹاپک, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی, یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس کی بہت ساری ایسی مثالیں ابھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ آپ خود حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ یار آئی ایم آلسو انوالو ان دس میٹر. اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ زبان کی بے احتیاطی بہت زیادہ خطرناک ہے. غیبت ایک ایسا حرام کام ہے جو جہنم میں لے جانے والا. ہمارے بزرگ نے اس سے اس قدر دور رہا کرتے تھے, اس کو ناپسند کرتے تھے. غیبت ایک ایسی چیز ہے جس سے مطلب ہمارے بزرگ کراہت کرتے تھے, نفرت کرتے تھے, اس سے دور رہتے تھے. جہاں کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. آئیے اس زمن میں بڑی ہی جا وہ فکر انگیز حکایت سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے. لوگوں نے آپس میں کہا فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا. ایک شخص بولا وہ موٹا تو بڑا سست ہے. اس پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی کہ میں ایک ایسی مجلس یعنی بیٹھک میں پہنچ گیا جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے. یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے اور سنے آپ جس مجلس میں جس بیٹھک میں جس گیدرنگ میں بیٹھے تھے وہ ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ موٹا تو بڑا سست ہے جو نہیں آیا ابھی تک. آپ نے فرمایا میرے پیٹ نے مجھ پر یہ آفت ڈالی, میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ ٹربل آئی, یہ مصیبت آئی کہ مجھے ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں جہاں ایک مسلمان کی قیمت ہو رہی ہے. وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور صدمے سے 3 دن تک کھانا نہ کھایا کہ ایک مسلمان کی قیمت میرے کانوں میں پڑ گئی. اندازہ کریں کہ کیسے اس غیبت کے معاملے میں کس قدر جو ہے وہ ان کا احتیاط کا عالم تھا اور کتنی نفرت کرتے تھے اس غیبت سے. حضرت سیدنا حضم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے. اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک ورنہ آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان کی آبرو ریزی بالکل برداشت نہیں کرتے اور ایسی بیٹھکوں اور دعوتوں کو بھی ترک کر دیتے تھے جہاں مسلمانوں کی غیبتوں کا سلسلہ ہو. کیا کبھی ہم بھی کسی غیبتوں بری دعوت یا بیٹھک سے واک آؤٹ ہوئے؟ ہمارے سامنے غیبتیں ہو رہی ہیں, ہمارے سامنے کسی مسلمان کے عیب کھولے جا رہے ہیں, ہمارے سامنے کسی مسلمان کی برائی بیان کی جا رہی ہے, ہمارے سامنے مسلمانوں کی آبرو ریزی کے معاملات ہو رہے ہیں, ان کی غیبتیں کی جا رہی ہیں اور ہم بڑے مطلب مزے لے کر انجوائے کر رہے ہوتے بلکہ آگے مطلب ہاں میں ہاں ملاتے اچھا اور اچھا مطلب اس کو ایسا جو وہ رسپانس دے رہے ہیں کہ اس کو اور زیادہ جو وہ شہ مل رہی ہے غیبت کرنے پر. اب دیکھنا یہ کہ ہمارا وزن دونوں چیزیں نا, ہمارے بزرگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ غیبت سے روک دیتے تھے, وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اب یہ کہ وہاں سے اٹھ کر چل دینے سے پہلے اپنی بات کا وزن دیکھنا ہوگا. اگر یہ ذن غالب کو سمجھانے سے غیبت والے توبہ کر لیں گے تب تو انہیں غیبت سے باز رکھنا ہم پر واجب ہو جائے گا, اور اگر ایسی صورت نہیں تو جس طرح ممکن ہو غیبت سننے سے بچیے. غیبت کرنا تو برا ہے, سننے میں سے بھی بچو, کیونکہ اگر فتنہ و فساد کا خوف نہ ہو تو وہاں سے اٹھ کر چل دیں. البتہ سمجھانے اور اٹھ کر جانے والے کے پاس اتنا علم ہونا ضروری ہے جس سے وہ طے کر سکے کہ واقعی گناہوں بھری غیبت ہو رہی ہے. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیٹ پیچھے کسی کو موٹا اور سست کہنا بھی غیبت میں داخل ہے. موٹر سست دونوں الگ الگ ورڈز ہیں، دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. یعنی اگر کسی بھاری بھرکم آدمی کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہا تب بھی غیبت ہے. اسی طرح بلا اجازت شرعی کسی کو اس کی غیر موجودگی میں سست، کاہل، ناکارا، ڈھیلا، کامچور، نکما، نکھٹو، گنوار، جاہل، ان پڑھ، کم عقل، احمق، بے وقوف، نادان، پگلا، باولا، پاگل، دیر سے سمجھنے والا، موٹی عقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے. غور کریں کہ ہمارے معمولات میں یہ چیزیں کہیں شامل ہوں گی. علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب غیبت سے بچنا تو دور کی بات، آج ہماری اکثریت کو اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف تک معلوم نہیں غیبت کی تعریف. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یار اٹس ناٹ مائی سبجیکٹ، مجھے تو بہت کچھ پتا، میں تو غیبت نہیں کرتا. ارے ہمیں تو غیبت کی ڈیفینیشن نہیں پتا کہ غیبت کہتے کسے، غیبت کیا ہے. غیبت کی تعریف یعنی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے حضرت سینا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو، انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے. اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی، خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کسی کے ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو وہ غیبت کہلاتا ہے. جسمانیت میں غیبت کی مثالیں، اندھا، لنگڑا، ٹھگنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا. اور دین میں غیبت کی مثالیں، کسی کے بارے میں کہنا فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ. تو معلوم ہوا کہ انسان کے کسی عیب یعنی ایسے ڈیفیکٹ کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو، بعض اوقات کہتے ہیں یار میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اس کے اندر ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں الزام نہیں لگا رہا، میں حق سچ ڈھکے کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہو، غیبت اسی صورت میں ہے جبکہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے. اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. جناب سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. یاد رکھیے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قرآن کریم میں اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. سورت پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ترجمہ کنز الایمان، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اس آیت کریمہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، مسلمان بھائی کی غیبت بھی گوارا نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے مثل ہے، کیونکہ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو ایذا ہوتی ہے، اس طرح اس کی بدگوئی سے قلبی تکلیف ہوتی ہے، اور در حقیقت آبرو یعنی عزت گوشت سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ آیت ولا یکتب بعدکم بعدا، اس کا شان نزول تفسیر خزائن العرفان میں یوں بیان کیا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے اور سفر فرماتے تو ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ وہ غریب ان کی خدمت کرے، وہ اسے کھلائیں پلائیں، ہر ایک کا کام چلے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے ساتھ کیے گئے تھے، ایک روز وہ سو گئے اور کھانا تیار نہ کر سکے، تو ان دونوں نے انہیں کھانا طلب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم مطبخ یعنی باورچی خانے کے خادم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کے پاس کچھ رہا نہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آ کر کہہ دیا، تو ان دونوں رفیقوں نے کہا، اسامہ نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت دیکھتا ہوں، انہوں نے عرض کیا ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں، فرمایا تم نے غیبت کی، اور جو مسلمان کی غیبت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے یہ قرآن و حدیث میں غیبت کرنے کو اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے جیسا بدترین فعل قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدقسمتی سے آج کل ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، استاد و شاگرد، سیٹ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھاری اکثریت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ افسوس، ست کروڑ افسوس، بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی گیدرنگ، کوئی مجلس عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتے اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لیے عموماً کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ بازار نیک نظر آ رہا ہے، حلیہ نیکو جیسا ہے، لیکن غیبت کرنے والا حرام کام کر رہا ہے، یہ فاسق ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ غیبت جہاں ہوتی تھی خاص قسم کی بدبو محسوس ہوتی تھی، لیکن آج اس قدر یہ عام ہو گئی ہے جیسے کہتا نا کٹ گئی ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا غیبت کی بدبو کا، احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ چند ایسے جملے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، مگر بلا اجازت شرعی بولنے پر ان جملوں کا شمار غیبت، تہمت، بدگمانی یا پھر چغلی جیسے گناہوں میں ہوتا ہے۔ مثلا دنیا دار، اب یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بولے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ، یہ جملے یہ ورڈز عام طور پر یوز ہوتے ہیں. مثلا دنیا دار بیوی پر ظلم کرتا ہے, ارے قرضہ دبا لیا ہے, چور, خائن, بددیانت, گھپلے باز, پیسے کھا گیا ہے, خشک مزاج, سخت دل, بے وفا, اس کا تو مال مفت دلے بے رحم والا حساب ہے, احسان فراموش ہے. یہ آج کل بولے جاتے ہیں نا الفاظ, غیبت کی مثالیں ہیں یہ. بگوڑا, باولا, ارے پگلا ہے, عقل کا اندھا ہے, ارے اس کی عقل گھاس چرنے گئی ہے, اس کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا ہے, شک کی مزاج ہے, ڈیوٹی پوری نہیں دیتا, حرام کا مال کھاتا ہے, ارے مغرور ہے, اکڑفو ہے, اس کا دماغ ہر وقت آسمان پر رہتا ہے, ارے وہ لالچی ہے, لالچی حریص ہے, بخیل ہے, کنجوس مکھی چوس, کسی کی چلنے نہیں دیتا, کسی کو آگے نہیں آنے دیتا, اور اپنی لیڈری چمکاتا ہے, اپنے نمبر بناتا ہے, نخرے باز ہے, ڈھیٹ ہے, جدھر پیسہ دیکھتا ہے ادھر لڑک جاتا ہے, غریبوں کو گھاس بھی نہیں ڈالتا, خوشامدی ہے, ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے, بڑا بے حیا ہے. آج پھر نماز میں اس کا موبائل بج رہا تھا, خود کو بڑا عقل مند انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے. یہ الفاظ بولتے نا کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں عام طور پہ, ارے فلاں کا ذہن, او اس کا فلاں کا ذہن تو مذہبی نہیں ہے. ہماری مسجد کے امام کی کیا بات کرتے ہو, وہ تو تنخواہ دار مولوی ہے. ہمارا مؤذن فلاں پیسے والوں سے ترکیبیں بناتا رہتا ہے, وہ بے عمل ہے, دینی معلومات سے کورا ہے, ارے فلاں, ارے اس کو تو نماز بھی نہیں آتی, اس سے تو فلاں زیادہ باعمل ہے, دنیا کو نصیحت کرتا ہے, گھر کو چھوڑ رکھا ہے, جب ہی تو اس کی بہن بیٹی یا بیوی بے پردہ گھومتی ہے, ارے اس سے تو اچھے اچھے پڑے ہیں, میں کرتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے, اپنی تعریف سننے کا بڑا شوق ہے, اپنے نام کی پڑی ہے, نام کے لیے کرتا ہے, اپنی واہ واہ چاہتا ہے, خوشامد پسند ہے, بہت پھیل گیا ہے. اب غور کرتے جائیں ہمارے معاشرے میں کتنے عام ہیں یہ الفاظ, یہ غیبت کی مثالیں. آگے آگے بیٹھنے کا بڑا شوق ہے اسے, اس کو مووی میں آنے کا بڑا جذبہ ہے, چگل خور ہے, دو رخا ہے, دوغلا ہے, دھوکے باز, وعدہ خلاف, اس نے غیبت کی. اچھا یہ بھی بتا رہے, ارے اس نے غیبت کی, یہ بھی اس کی برائی تو بیان کر رہے ہو آپ, ارے اس نے تومت لگائی, وہ بدگمانی کرتا ہے, بدگمانی کی فلاں نے, جھوٹ بولا, غلط کام کیا, لوپر, جواری, شرابی, نشائی, چرسی, ہیرونچی, افیونی, بچلن, بس اتنے کیا ان کو بولا جائے, ایسی جملے بولتے ہیں کہ میرا باپ حلال حرام روزی کی پرواہ نہیں کرتا, بڑا بھائی, ارے وہ بے نمازی ہے, بہن بے پردہ ہے, میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں, گھر میں کوئی بھی قرآن نہیں پڑا ہوا, چھوٹا بھائی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, باتیں تو بڑی صوفیانہ کرتا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا, کل تک تو اس کے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, آج اس کے پاس مہنگی گاڑی نہ جانے کہاں سے آ گئی. ضرور مسجد یا مدرسے کے چندے پر ہاتھ مارا ہوگا, تقریر میں پہلے اپنے قصیدے پڑھے گا, پھر ٹاپک پر آئے گا. ارے یہ تو دوسرے مقررین کا وقت بھی کھا جاتا ہے, بڑے جلسے یا اجتماع میں تو خوب گرجتا برستا ہے, جب اپنا مطلب تھا تو وقت بے وقت فون کرتا تھا, مطلب نکل گیا تو پلٹ کر حال تک نہیں پوچھا. یہ جملے بولے جاتے ہیں نا, غور کرتے جائیں, یہ ہمارے کامن جو ہماری سوسائٹی میں بولے جانے والی باتیں ہیں نا, یہ غیبت ہے, باز تومت ہے, بدگمانیاں, یہ حرام ہے, گناہ ہے, دل آزاری والی باتیں بھی ہیں. پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بھی تو کہتے نا کہ جب ماں اگر ماں کہے سسرال میں اگر دو دن فون نہ کرے تو بے چین ہو جاتا ہے, اور اپنے گھر مہینوں گزر گئے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. ماں باپ کہیں دوسروں کو فون کرنے کے لیے اس کے پاس وقت بھی ہے, پیسے بھی ہے, ہمارے پاس ہمارے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں, شادی کے بعد ہمیں بھول گیا, جان بوجھ کر فون نہیں کرتا. اچھا بعض اوقات یہ بھی بولا جاتا ہے فلاں اس نے بہت سارے بندے مروا دیے، ارے بدمعاش ہے، دہشت گرد، ظالم، سرکش، ارے تھالی کا بینگن، پیسوں کا بھوکا، فنڈ غریبوں کو دینے کی بجائے خود کھا گیا، ووٹ لینے کے وقت پیچھے پیچھے پیٹتا تھا، گھاس نہیں ڈالتا، سرکاری خزانے پر عیش کرتا ہے، مختلف قسم کی ہمارے ہاں آج یہ ایسے جملے بولے جاتے ہیں، ہزاروں جملے مختلف طبقوں اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد روزمرہ کی بنیاد پر بولتے ہیں یا پھر سن کر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور یوں اپنے نامہ اعمال کو مسلمانوں کی غیبتوں، تہمتوں، بہتانوں اور چگلیوں سے پر کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بہت خوبصورت ایک جو ہے وہ ٹاپک اس موضوع پر بیان فرمایا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، بعض لوگ تو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، بات بات پر خام خواہ اس طرح تائید طلب کرتے ہیں، ہاں بھائی کیا سمجھے، میری بات کا مطلب سمجھ گئے نا؟ البتہ ضرورتاً شاگردوں یا ماتحتوں سے استاذ یا بزرگوں وغیرہ کا پوچھنا کبھی مفید بھی ہوتا ہے، تاکہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو سمجھایا جا سکے۔ ایسے موقع پر سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں، اب سمجھ آئی نہیں، کسی نے کہا بات سمجھ گئے نا، تو سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں سامنے والے کو چاہیے کہ جھوٹ موٹ ہاں میں ہاں نہ ملائے۔ کیوں بھائی، ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب بات لاکھ ناقابل برداشت، لاکھ ناقابل قبول ہو یا غیبت پر مشتمل ہو، بلکہ مگر بسا اوقات مروت میں ہاں میں ہاں ملا کر بارہا جھوٹ اور غیبت کی تائید کر کے گناہ کرنے پڑتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک سمجھ آئی نا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، ہے نا؟ اب آگے ہاں میں ہاں کہیں ملا رہا ہوں، سمجھ آئی نہیں، ناقابل قبول بات ہے۔ اب مروت میں ہاں ملا رہے جھوٹ، پھر حرام میں پڑتے کئی مرتبہ۔ تو ایسے ابو الفضول اور باطونی لوگوں کی اصلاح کی ہمت نہ پڑتی ہو تو پھر ان سے کوسوں دور رہنے ہی میں عافیت ہے، کہ ان کی غیبتوں اور تہمتوں وغیرہ گناہوں بری باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانا کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ یہاں تک کہ اس طرح کے بکواسی لوگ کبھی تو گمراہی کی باتیں بلکہ معاذ اللہ کفریات بک کر بھی حسب عادت تائید حاصل کرنے کے لیے، کیوں جی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، کہہ کر سامنے والے سے ہاں کہلوا کر بعض اوقات اس کا بھی ایمان برباد کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہوش و حواس کے ساتھ کفر کی تائید بھی کفر ہے، الیعاذ باللہ تعالی۔ تو ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانا، سر ہلاتے رہنا، جی کرتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اب ایسوں کی صحبت سے بچنے میں ہی عافیت ہے، اب روک نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، اس کو ٹوک نہیں سکتے، غیبت سے باز نہیں رکھ سکتے۔ اور یاد رکھیے، صرف غیبت و چغلی کرنا ہی منع نہیں ہے، بلکہ غیبت و چغلی کرنے والے سے کسی مسلمان کی غیبت و چغلی خاموشی، رضا مندی اور دلچسپی سے سنتے رہنا بھی منع ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گانا گانے اور گانا سننے سے، غیبت کرنے اور غیبت سننے سے، اور چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف منابی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے، بھائی اتنی مثالیں آپ نے بتا دیں، اب ہم بولیں ہی نا، کیا خاموش ہی رہیں؟ اب یہ حدیث پاک، من سمت نجا، اس کی سمجھ آئی؟ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ کفل مدینہ، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جو فیضان مدینہ اٹک میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبت جیسے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کی مزید نحوستیں، ہلاکتیں، تباہ کاریاں اور اس مہلک یعنی ہلاک کر دینے والے مرض سے نجات پانے کے لیے اب اس کے طریقے پتا ہونے چاہیے۔ تو اس غیبت جو جہنم میں لے جانے والا حرام کام ہے، اس سے نجات پانے کے طریقوں کی معلومات کیسے ملے، اس سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج کے دور میں اردو زبان میں غیبت کے موضوع پر اتنی اہم اور اتنی مفید اور اتنی آسان کر کے لکھی گئی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی یہ مایا ناز تصنیف ہے، 504 صفحات ہیں، اس کا مطالعہ کریں، اس سے انشاءاللہ عزوجل غیبت، چغلی، بہتان اور مسلمانوں کی عیب جوئی سے بچنے کے لیے ہمارے حق میں یہ کتاب بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس کتاب میں غیبت کی تعریفات، غیبت کی ممانعت پر آیات و احادیث اور بزرگان دین کے فرامین، غیبت کرنے والوں کے دردناک عذاب کے واقعات، چغل خوری اور تکبر وغیرہ گناہوں کی آفات، غیبت جیسے ہلاکت خیز مرض کے علاج، دیکھیں پہلے اس کی ہلاکتیں، اس کے اوپر وعیدیں، پھر اس غیبت کے مرض کا علاج کیسے ہوگا، اس کا علاج بیان کیا، مسلمانوں کے عیوب چھپانے کے فضائل بیان کیے، عیب اچھالنے کی وعیدیں، مختلف موضوعات پر غیبت کی کم و بیش 1800 مطلب اگزامپلس مثالیں دی گئی ہیں، بہت سے مفید مدنی پھول نہایت آسان اور تاثیر کن انداز میں بیان کیے گئے۔ یہ کتاب آپ حاصل کریں، مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateislami.net سے اس کتاب کو ریڈ یعنی پڑھا بھی جا سکتا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غیبت سے بچنے کا ایک بہترین سولوشن حل یہ ہے کہ جب کبھی دوسرے کے عیب بیان کرنے کو دل چاہے تو اس وقت اپنے عیوب کی طرح متوجہ ہو کر ان کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے، کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان دوسرے کے عیبوں کو چھوڑ کر اپنے عیبوں کو دور کرنے میں مصروف ہو جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنیے، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اس کے عیوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے روک دیا، خوشخبری اس کے لیے، کس کے لیے، جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے روک دیا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدا ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ یہ روایات یاد رکھے، جب کسی کے عیب بیان کرنے کو دل کرے تو میدان محشر کا منظر یاد کرے کہ آج میں کسی مسلمان کی عیب پوشی کروں گا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہ بشارت دے رہے کہ جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے، جب تو کسی کے عیب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ حضرت سیدنا زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے۔ ارے عادت تو ڈالو اپنے اندر جھانکنے کی، عادت تو ڈالو اپنے اندر غور کرنے کی، عادت تو ڈالو اپنے عیبوں پر نظر کرنے کی، عادت تو ڈالو اپنی کمزوریوں پر غور کرنے کی۔ حضرت زید فرماتے، جو شخص، وہ شخص کیسا عجیب ہے جسے معلوم ہے کہ مجھ میں فلاں عیب ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتا ہے، جبکہ اپنے مسلمان بھائی کو صرف شک یا سنی سنائی بات کی بنیاد پر برا آدمی تصور کرتا ہے، شک کی بنا پر لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، سنی سنائی بات کی وجہ سے کسی کے بارے میں ذہن بنا لیتے کہ یہ برا آدمی ہے۔ حضرت زید فرماتے، یہ کیسے اچھا انسان سمجھتا اپنے آپ کو، جو اپنے عیبوں کے بارے میں جسے پتا ہے. اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پر رکھ. اوروں کے بارے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اوروں کے عیب چھوڑ نظر خوبیوں پہ رکھ. عیبوں کی اپنے بھائی مگر خوب رکھ پرکھ. اپنے عیبوں کی پرکھ رکھ اور دوسروں کے عیبوں پر نظر کرنا چھوڑ دے, ان کی خوبیوں پر نظر کر. اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی آپ نے وہ روایتیں سنی جس میں عیب پوشی کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا, کیونکہ عیب پوشی کی فضیلت اور اہمیت کے بھی کیا کہنے کہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے اور بلا وجہ شرعی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے والے خوش نصیب کے عیبوں پر خود اللہ ستار و غفار پردہ ڈالے گا. مگر یاد رکھیے, جو چیز آخرت کے لیے جس قدر اہم یعنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, مفید ہوتی ہے, شیطان اس سے روکنے کی اسی قدر کوشش کرتا ہے. لہذا وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ مسلمان ایک دوسرے کے عیب اچھالنے اور غیبتیں کرنے سے باز رہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت چگلی, تہمت, بدگمانی, غیبت اور دوسروں کے عیبوں کا چرچا کرنے میں مشغول ہے. کوئی کسی کا عیب چھپانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, بلکہ بسا اوقات تو فخریہ یہ کہا جاتا ہے, فخریہ دوسروں کے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کبھی عیب چھپانے کی توفیق مل بھی جائے تو جو ہی کچھ ناراضی ہوئی جتنے عیب چھپا رکھے تھے سب پر سے ایک دم پردہ اٹھا دیتے ہیں. آہ, خوف آخرت دل سے نکل گیا. یاد رکھیے, جہنم کی سزا برداشت نہیں ہوگی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کتنے ہی صحت مند بدن, خوبصورت چہرے اور میٹھی بولی بولنے والے کل جہنم کے طبقات میں چیخ رہے ہوں گے. کتنے ہی صحت مند بدن, خوبصورت چہرے اور میٹھی بولی بولنے والے کل جہنم میں چیخ رہے ہوں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری عافیت اسی میں ہے کہ آج ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ اور آئندہ چگلی اور غیبت وغیرہ گناہوں سے بچنے کی پکی نیت کر لیں. ورنہ یاد رکھیے, غیبت کی ہلاکت خیزیہ نہایت خطرناک. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاری ہمیں قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریاں بیان فرماتے ہیں, ان میں سے کچھ سنیے اور غیبت سے بچنے کی سچی پکی نیت کیجئے. غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے. غیبت برے خاتمے کا سبب ہے. بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج بڑا مزہ آتا ہے نا غیبت کی باتیں سننے میں, آج بڑا مزہ آتا ہے نا کسی کی برائیاں سننے کرنے میں, آج بڑا لطف آتا ہے نا کسی کے عیب اچھالنے میں. آج تلاش کرتے ہیں لوگوں کی خامیاں اور بڑے بیان کرتے ہیں بڑے چسکے لے لے کر. فرمایا, غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے. غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہے. غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت گناہ کبیرہ, قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے. مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے, پورا سمندر. اتنی بری چیز ہے غیبت. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کر کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا سنو سنو, غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم میں بندر ہوگا. غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا. غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا, اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوگے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. جلا دینا نعرے جہنم کرم ہو, ہمارے امیر السنت کیسی دعا میں سکھا رہے. جلا دے نہ نعرے جہنم کرم ہو, پے بادشاہ امم یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, جو آج اٹک فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں, اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں, بالخصوص غیبت جیسے اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں. اس کا ایک ذریعہ اچھی صحبت بھی ہے. اچھی صحبت اختیار کریں, نیکوں کی صحبت اختیار کریں, اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف کر لیں. فرصت ہی نہ ملے فضول باتوں کی, نہ کریں نہ سنیں فضول باتیں. مدنی دورہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک, 12 مدنی کاموں میں ایک کام ہے ہمارا, جس کے ذریعے گھر گھر دکان دکان لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. نیکی کی دعوت دینا تو ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام ہی انبیاء کرام, بلکہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. ان مقدس ہستیوں نے مشکلات اور تکلیفیں برداشت کی, لیکن نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے اس عظیم فریضے کو بحسن و خوبی سر انجام دیا. ہمیں بھی انبیاء کرام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر ہفتے مدنی دورہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. یہ بہت فضیلت والا کام ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے, ایک روایت میں ہے, مکاشفات القلوب میں امام غزالی نقل کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی, یا اللہ عز و جل, جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, میں اس کی ہر بات پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اب یہ کہ ہم نیکی کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, اپنے گھروں میں مدنی ماحول قائم کرنے کے لیے 100% اسلامی چینل یعنی مدنی چینل کو بھی نافذ کیجیے. مدنی چینل کی برکتیں بھی بڑی ہیں الحمدللہ. زمزم نگر حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا کچھ یوں خلاصہ ہے کہ ہمارے گھر والوں نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 100% اسلامی چینل یعنی مدنی چینل پر غیبت کی تباہ کاریاں کے موضوع پر ایک مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سنا, جس میں انہوں نے معاشرے میں بولے جانے والے غیبت کے الفاظ کی طرف بھی توجہ دلائی. الحمدللہ اس بیان کو سن کر غیبت سے بچنے کا بہت ذہن بنا. ایک مرتبہ میں نے گھر کے اندر کہا کہ چھوٹا بھائی فلاں چیز لے کر ابھی تک واپس نہیں آیا, بہت سست ہے. تو میری والدہ محترمہ نے فوراً میری گرفت فرمائی کہ یہ تو تم نے اس کی غیبت کر ڈالی, کیونکہ تم نے اس کو بہت سست کہا. یہ کہہ کر اس کی غیبت کی, اس کی برائی کی. چنانچہ میں نے فوراً توبہ اور معافی کی ترکیب بنائی. اب گھر کے افراد کی یہ حالت ہے کہ بات بات پر ایک دوسرے کی توجہ دلاتے کہ جو اب بھی جو بات ہوئی یا فلاں لفظ بولا کہیں غیبت تو نہیں ہے. یعنی اپنے الفاظ اپنی گفتگو کو چیک کرنے کی عادت بن گئی. اور آپ ہم بھی یہ بے ذہن بنا لیں, جو گفتگو ہو رہی ہے, جو ٹاپک چل رہا ہے, جو بات ہوئی ہے, جو تبصرہ ہوا ہے, جو بات کی گئی ہے, ارے کسی کی برائی تو نہیں بیان کر دی, کسی کی غیبت تو نہیں کر دی. تو غیبت سے بچنے کے کچھ علاج بھی آخر میں بیان کرتا ہوں کہ دینی مشغلوں اور دنیا کے ضروری کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کیجئے، یا صرف ایسے سنجیدہ اور سنتوں کے پابند اسلامی بھائیوں کی صحبت حاصل کیجئے جن کی باتیں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں اضافے کا باعث بنے اور وہ وقتاً فوقتاً ظاہری برائیوں اور باطنی بیماریوں کی نشاندہی کرتے اور ان کا علاج تجویز فرماتے ہوں. ذاتی دوستیوں سے قطعاً اجتناب کیا جائے، کیونکہ اب اکثر ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جب دو مل کر تیسرے کا نیگیٹو تذکرہ شروع کر دیں تو قریب قریب ناممکن ہے کہ غیبت چغلی بدگمانی اور الزام تراشی وغیرہ سے بچ سکیں. غیبت کا یہ علاج بھی فائدہ مند ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات ایک دم جما لیجئے کہ جب کوئی میری غیبت کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میں جس کی غیبت کروں گا تو اسے بھی اذیت ہوگی. کسی نے دل دکھا دیا، غصہ آ گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس سبب سے دل دکھانے والے کے بارے میں اگر کسی کے آگے بھڑاس نکلنے لگی تو سمجھو کہ جہنم کی آگ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، کہ اب غیبت و بہتان تراشی جیسے کبیرہ گناہ، حرام اور دوزخ میں لے جانے والے کام سے آپ کو شاید کوئی نہ بچا پائے. جب کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو جی چاہے تو غیبت کے عذابات کو یاد کیجئے، مثلا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو نوچنے والا عذاب، اپنے ہی پہلوؤں یعنی کروٹوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلائے جانے کا عذاب. نیز تصور کیجئے کہ بروز قیامت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا، غیبت کرنے والا منہ بگاڑے چلاتا ہوا اسے کھائے گا. اب سوچئے، تصور کیجئے کہ حلال جانور کا تازہ گوشت بھی کچا نہیں کھایا جاتا تو مرے ہوئے انسان کا گوشت کس طرح کھایا جا سکے گا. اپنے نفس پر بوجھ ڈالیں، غیبت کی تو 5 روپے خیرات کروں گا، خدا کی قسم 5 روپے تو کچھ بھی نہیں. حضرت وہیب بن ورد فرماتے، اللہ کی قسم میرے نزدیک غیبت کو ترک کرنا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. زبان کو محتاط رکھیں، زبان کو استعمال سے پہلے غور کرنے میں بولنے کیا لگا، پہلے تولو بعد میں بولو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچا لے. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی، الحمدللہ دعوت اسلامی جو اس وقت تک کم و بیش 103 شعبہ جات میں دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، اس میں ایک ہمارا شعبہ مجلس IT بھی ہے. اس دعوت اسلامی کا ساتھ دینا یقین کیجئے ایک ایسی خدمت دین ہے. مجلس IT کو دیکھیں کہ یہ اس کے تحت الحمدللہ فتاوی رضویہ، سینکڑوں کتب کا مطالعہ کرنے، کاپی پیسٹ کرنے کی سہولت کے ساتھ آراستہ المدینہ لائبریری، اوقات الصلات، موبائل فون پر شرعی مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء اہل سنت، القرآن الکریم، مدنی قاعدہ اپلیکیشن، روحانی علاج، حج و عمرہ اپلیکیشن، بہار شریعت، مدنی انعامات، مدنی چینل. الحمدللہ مجلس IT کے بہت سے سافٹ ویئر جو ہے یہ نیکی کی دعوت کو پھیلانے میں بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ عزوجل آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے لیے خدمت دین کے مواقع موجود ہیں. بس اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا صدقہ ان بزرگوں کی غیبت سے نفرت کے عمل کا صدقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ غیبت سے بچنے بچانے کا ذہن عطا فرمائے. ابھی دو زکادت الحرام صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس اس کی نسبت سے مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آخر میں چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ 1300 ہجری بمطابق 1882 عیسوی میں مشرقی UP ہند کے قصبے مدینۃ العلماء گوسی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد حکیم جمال الدین اور دادا حضور خدا بخش فن طب کے ماہر تھے. ابتدائی تعلیم اپنے دادا جان سے گھر پر حاصل کی، اپنے قصبے میں مدرسہ ناصر العلوم میں جا کر گوپال گنج کے مولوی الہی بخش سے کچھ تعلیم حاصل کی، پھر مختلف ذرائع سے تعلیم حاصل کرتے علم دین کے چھلکتے جام نوش کرتے یہاں تک کہ درس نظامی کی تکمیل کی، پھر دورہ حدیث شریف کی تکمیل استاذ المحدثین مولانا وسیع احمد محدث سورتی سے کی. محدث سورتی نے اپنے ہونہار شاگرد کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ مجھ سے اگر کسی نے پڑھا تو امجد علی نے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب کا چہرہ مبارک وجیہ پروقار اور بارونق تھا. گندمی رنگ کشادہ پیشانی کے ساتھ بڑی بڑی چمکدار آنکھیں تھیں. آپ کی بھویں گنی, داڑھی مبارک کافی گنی تھی, جسم مبارک بھرا و لحیم شہیم اور سمارٹ تھا, اور آپ کا قد مبارک میان اور معتدل تھا. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے, مدنی چل کے ناظرین بھی کہیں ان کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی شریعت اور طریقت کی خدمت میں گزاری. آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ جن پر آج بھی عقل عالم حیران ہے. بہار شریعت, فقہ اسلامی کا انسائیکلوپیڈیا, اور اسی طرح صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس قدر اہم موضوعات اور مضامین کو بیان کر دیا. یہ فتاوی عالمگیری جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے, یہ شیخ نظام الدین کی نگرانی میں عربی زبان میں مرتب کی گئی اور سینکڑوں علماء کرام نے اس پر کام کیا فتاوی عالمگیری لکھنے میں, جبکہ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ نے تنے تنہا وہ علمی ذخائر کا کام کر دکھایا جس پر عقل انسانی حیران ہو جاتی. اتنا وسیع یہ مواد ہے بہار شریعت کے اندر. اس کو جو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بہار شریعت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, ہمارے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ان کے بارے میں قاری مصلح الدین صدیقی فرماتے ہیں, مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی کہ ہمراہ مجھے مدینۃ الاولیاء احمد آباد ہند میں حضرت سنہ شاہ عالم کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. ان دونوں تختوں کے نیچے حاضر ہوئے, مشہور ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اپنے اپنے دل کی دعائیں کر کے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے اپنے پیر و مرشد صدر الشریعہ سے پوچھا, حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا ہر سال حج نصیب ہونے کی. میں سمجھا آپ کی دعا کا منشا یہی ہوگا کہ جب تک زندہ رہوں حج کی سعادت ملے, لیکن یہ دعا خوب قبول ہوئی کہ اسی سال حج کا ارادہ فرمایا. سفینہ مدینہ میں سوار ہونے کے لیے اپنے وطن مدینۃ العلماء گھوسی یعنی ضلع اعظم گڑھ ہند سے بمبئی کا تشریف لائے, وہاں آپ کو نمونیا ہوا ہیسے میں وہاں آپ کو نمونیا ہو گیا. اچھا, اب نمونیا کا مرض آپ کو لگ گیا, سفینے میں سوار ہونے سے پہلے ہی 6 ستمبر 1948 ذوالقعدہ الحرام کی دوسری شب 1367 12:26 پر آپ وفات پا گئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, جو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں فیضان مدینہ اٹک میں اجتماع میں شریک ہیں, اور مدنی چینل کے جو ناظرین اس وقت مدنی چینل پر اجتماع سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ہم نے زبان کی حفاظت اور غیبت کی تباہ کاریوں, وعیدوں اور ہولناکیوں کے بارے میں آج بیان میں سنا. غیبت کرنے والے کے بارے میں سنا کہ وہ جہنم میں بندر ہوگا, غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا, غیبت کرنے والے کو دوزخ میں اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا, غیبت کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا, تو غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا. اور آج ہم نے یہ بھی سنا کہ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا, اور اسے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. تو آج کے اس بیان سے ہمیں یہ ذہن ملا کہ ہم غیبت سے بچیں گے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.

الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اور مدنی چینل کے ناظرین شب جمعہ بھی ہے دعاؤں کی قبولیت کا شب جمعہ میں تذکرہ بھی ہے آئیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں اور اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اپنی التجائیں بھی پیش کرتے ہیں فضان مدینہ اٹک کے ہفتہ وار اجتماع کے شرکا بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہو سکے تو دعا کے آداب خیال رکھتے ہوئے دعا میں شامل ہوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سینے تک کندھوں تک چہرے کے مقابل یا سر سے اونچا لیکن ہتھیلیاں آسمان کی جانب پھیلی رہیں ہو سکے تو رو کر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہله اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضا له اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار بخش دے بخشوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے اے ہمارے کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و گناہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے حاضر ہیں مولا اے اللہ تجھ سے تیری رحمت اور فضل کے طلبگار تجھ سے تیری عطا کے طلبگار یا اللہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں اے بخشنے والے پروردگار اے دعائیں قبول کرنے والے مولا اے بگڑیاں بنانے والے مولا اے ذلیلوں کے سروں پر عزتوں کا تاج تاج سجا دینے والے مولا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنے پیارے نبیوں صحابہ کرام اولیاء کرام کا صدقہ اے مالک و مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے مالک و مولا ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے وہ گناہ جو ہم نے راتوں کی تاریکیوں میں کیے میرے مالک تو ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے میرے مولا اپنے محبوب کی زلفوں کا واسطہ ہمیں بخش دے اے مولا ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے الہ العالمین اگر تو ناراض ہوا تو تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے اے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا، اے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہماری مغفرت کاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے، اے اللہ کریم ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، الہ العالمین ہمیں غیبت اور اس طرح کے باطنی امراض سے بچا، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ہلاکت اور بربادی والے کاموں سے بچا لے، اے اللہ پیارے محبوب کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، اے اللہ کریم ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کئی گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، اے مالک و مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، مولا تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ، ہمیں بری موت سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں ایمان کی بربادی سے بچا لینا، اے مالک و مولا ہم نہیں جانتے ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے، اے کریم پروردگار ہمارے عیبوں کو مٹا دے مولا، اے مولا کریم اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہم نے سنا اور پڑھا ہے کچھ لوگوں کی موت کے وقت گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا، شکلیں بگڑ گئی، صورتیں بگڑ گئی، اے مولا کریم تو ستار ہے مالک، ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھ، ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا مولا، ہمیں برباد نہ ہونے دینا، ہمیں رسوا نہ ہونے دینا مولا، ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا لینا، ہمیں میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بھی بچا لینا، میرے مولا اس وقت دعا میں جتنے بھی شرکا ہے اٹک فیضان مدینہ میں یا مدنی چینل پر جو ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے، اللہ ہم میں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے آج اس کو بھی بخش دے، اے مولا تجھے تو خبر ہے، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے مٹا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، اللہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، اللہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، میرے مولا ہمارے ماں باپ کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دینا، ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو بے حساب بخش دے مولا، پوری امت محبوب کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے مریضوں کو اچھا کر دے، اے اللہ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے، اے اللہ کریم قرض داروں کے قرضے دور کر دے، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، اے مولا بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے، مولا جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے فساد ہے یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور کر دے، جادو جنات آصف سحر کے اثرات سے بچا لے، الہ العالمین اس وقت دعا کے تمام شرکا کے حال پر رحمت کی نظر کر دے، ہم سب کی تمام نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام نیک دعائیں قبول فرما، اے مولا کریم ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، الہ العالمین پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں اسی سال مہمان مدینہ بنا دے، پھر مدینے کی جانب چلے قافلے، پھر میری بے قراری کے دن آ گئے، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، سبز گنبد کی فضاؤں میں بلا لو آقا، تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے، لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے لکھ دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے اے تیری ملک قلمدان مدینے والے کام آتی ہے تیری ذات ہی ہر دکھیا کے میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں یا رسول اللہ انظر حالنا للمرتضی للحسین للحسن للعبد قادر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی گنبد خضرا کے جلوے دیکھنے کب آؤں گا کب تلک تڑپاؤ گے تم مجھ کو آخر یا نبی آپ ہی اسباب آقا اب مہیا کیجئے پھر دکھا دیجئے مدینے کے مناظر یا نبی یا اللہ عزوجل پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں حج کا شرف عطا کرتے والا اس سال وقوف عرفہ کرنے والوں میں ہمیں شامل کرنے والا مولا کریم ظاہری اسباب کوئی نہیں تیری رحمت پر نظر ہے مولا تیری رحمت پر نظر ہے مولا کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری یا رسول ہر بے کس و مجبور کی تمام اسلام دعا کرے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بڑی ہمشیرہ اللہ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو بھی صحت تندرستی عطا کرے ان کے پورے گھرانے پر اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی اللہ حفاظت فرمائے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فا جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بد میں ہدایت پیلا کھو سلام شمع بد میں ہدایت پیلا کھو سلام جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بدر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بدر میں ہدایت پہ امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جا امتی امتی لب پہ جاری راہ امتی امتی لب پہ جاری راہ امتی تیری قسمت پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ فیض سے جل کے لاکھوں امام سجے فیض سے جل کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جل کے لاکھوں اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.